Agafo la motxilla cap al bosc corrent, corrent. Agafo la motxilla i me'n vaig content. Quina olor més bona, quina olor de pi. Quina olor més bona, la del romaní. Agafo la motxilla cap al bosc corrent, corrent. Agafo la motxilla i me'n vaig content. Motxilla cap al bosc corrent, corrent. Agafo la motxilla i me'n vaig content. S'ha acabat el dia, ara ja es fa fosc. S'ha acabat el dia, dic adéu al bosc. Agafo la motxilla